Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Ստեփանակերտում գործող միակ Սուրբ Հակոբ եկեղեցին 10 տարի առաջ է սկսել գործել։ Այս էր եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մինաս Քահանա Մովսիսյանի հետ զրույցի առիթը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, 2007 թվականի մայիսին է բացվել Սուրբ Հակոբ եկեղեցին 10 տարի առաջ։ Հենց սկզբից դուք եք եղել քահանան։ Եկեղեցու 10 տարիների գործնեության մասին կխնդրեի պատմել։ Եկեղեցու գոյությունը ինչ դեր է խաղացել եւ խաղում մայրաքաղաքի բնակչության հոգեվոր կյանքում։ Իսկապես մեծ նշանակություն ուներ այս եկեղեցու բացումը Ստեփանակերտ քաղաքի համար, Ստեփանակերտի բնակչության համար, հավատացյալ ժողովրդի համար։ Կարևոր դեր է խաղում մեր եկեղեցին մեր կյանքում, մանավանդ հոգևոր փրկության առաջնորդում, հոգևոր դաստիարակություն տալիս ժողովրդին։ Սկսյալ 2007 թվականից, երբ բացվեց այս եկեղեցին, դռները ժողովրդի առջև, իր եկեղեցական գործունեությունը սկսեց կատարել ժողովրդի համար։ Արդեն անցել է 10 տարի, երբ հետադարձ հայացք ենք ձգում դեպի առաջին բացման օրից սկսյալ մինչև այսօր, տեսնում ենք, թե ինչպեսի մեծ եւ փառավոր ճամփայ անց է մեր եկեղեցին։ Հավատացյալներ, գործնեություն, հոգևոր մակարդություններ, ամեն ջրաճի կատարվում է նաեւ շատ ժամանակ այլ օրերին, սուրբ պատարագներ, բազմամարդ եկեղեցի, կենդանի եկեղեցի եւ միշտ ժողովրդի հետ քայլող եկեղեցի։ Եվ սա բոլորիս ճանքերով։ Քահանան իր հոգևոր պարտականություն ունի որպես աստվածպասավոր, իր գործնության մեջ, սարկավագած դասեր հենց պարտականության մեջ, նաև առավել եւս հավատավոր ժողովուրդ իրենց հոգևոր պահանջականության մեջ, որովհետեւ առանց նրա եկեղեցին կյանք չունի։ Դրանից է կախված եկեղեցու կենսունակությունը եւ հոգևոր գործնեությունը։ Եվ փառք Աստծո, որ մենք ունենք այսքան մեծ թվով հավատացյալներ եւ պիտի ասեմ, որ Ստեփանակերտը շատ մեծ հոգևոր հավատացյալներ ունի իր գրկում, եթե կարելի այսպես ասեմ, Ստեփանակերտի հավատացյալները շատ-շատ են, թե հայմատության կարգի մեջ դնեք Հայաստանի տարբեր քաղաքների հետ կամ ընդհանրապես, ուրախ ենք դրանով, նրանց աղոթքը հասանելի է Աստծուն, նրանց աղոթքներով հրաշքներ է գործվել, եւ պիտի գործվեն, եւ այդ աղոթքների հետ, այդ հավատավոր կյանքի հետ նաեւ նրանք ոգով մտքով ամեն տեղ են եւ ամեն օր են մեր ձնորների հետ են, մեր բանակի հետ են, մեր ժողովրդի հետ են։ Իրենք կարծես թե առաջիները լինեն մեր ժողովրդի կյանքի մեջ, իրենց անկեղծության, բարձրության, զորավոր հավատքով։ Դրա համար իսկապես մենք մեզ լավ ենք զգում, որ այսպիսի ժողովուրդ կա Արցախ աշխարհում, մանավանդ Ստեփանակերտում, և որոնք շրջապատված են այս Սուրբ Հակոբ եկեղեցիով։ Հավատացյալների թիվը ուրչապ է աճել, եթե համատենք առաջին տարիների հետ։ Կարելի չէ կոնկրետություն մտցնել հարցման իության մեջ, բայց որքան է բազմամարդ եկեղեցին, այդ դրանից ելնելով կարելի է եզրակացություն անել պատարագների ժամանակ կամ տոների ժամանակ։ Կարելի է մտածել, որ ավելին էլ հնարավոր չէ, ինչի համար եմ ասում, որովհետև ամեն ջրաճի հարյուրավոր մարդիկ հաղորդություն են ստանում, եւ ոչ միայն պատահական մարդիկ, այլ նվիրյալ, որոնք գիտակցության մղումով, հավատքի մղումով գալիս են եկեղեցի եւ իրենց հոգեվոր պահանջն են կատարում։ Դրանք հայերավոր մարդիկ են, իսկ եկեղեցին ընդամենը իր գրկում կարող այդքան մարդ ընդունել, իսկ տղավարաս տոներին, ինչպես ծնունդն է, հարությունն է, Հիսուս Քրիստոսի վարդավառն է, Խաչվերացն է, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի տոնն է, առավել շատ մեծ ժողովուրդ գալիս է եկեղեցի, զարմանալի եւ ուրախալի է, որ այսքան հոգևոր պահանջ կա ժողովրդի մեջ, առանց եկեղեցու նրանք չեն կարող։ Իսկ ուխտավորներ ունի եկեղեցին։ Ուխտավորներ շատ ունենք։ Ուխտագնացությունը մեր եկեղեցու գործնեության հիմնական սկզբունքներից մեկն է, ամեն անգամ կազմակերպում ենք ուխտագնացություններ։ Ուզում ենք ճանաչել Արցախ աշխարհը, հոգևոր մշակույթով, իր հոգևոր եկեղեցիներով, իր մեծ սուրբ վայրերով։ Դրա համար մի տարուց ավել է, որ մենք կազմակերպում ենք նաև ուխտագնացություններ հատուկ օրերի, և ուխտագնացությունները շարունակական են, ամեն ուրբաթ մենք կատարում ենք դա, նաև տարբեր օրերի, տարբեր ուղղությամբ գնում ենք ուտագնացությունները։ Եղել է նաև Արցախից դուրս, Հայաստան, Իշմենցին, անգամ Վրաստան, մեր հոգևոր թեմերով շրջագայել ենք և մեր հոգևոր ուխտն ենք կատարել։ Այս ամենը նշանակում է, որ մենք ունենք և համայնք, և սքանչելի հավատավոր ժողովուրդ, որոնց բոլորին ճանաչում ենք, և բոլորը ճանաչում են մեզ, մեր եկեղեցի, մեր սպասավորներին։ Սա հենց հոգևոր բարոյական մի ամբողջություն է, ավելին չի էլ կարելի պատկերացնել և մտածել։ Տեր հայր, մտադրություն կար ցանկապատելու եկեղեցու տարածքը, բարեկարգելու այս տարածքում փոքրիկ շենք կառուցելու եկեղեցական գործունեության համար։ Ես ոչ շենքն եմ տեսնում, ոչ ցանկապատն եմ տեսնում, բայց տեսնում եմ եկեղեցու հետևի մասում երհարկանի շենք է կառուցված, որը խաթարում է այս հոգևոր կառույցի տեսքը, պատկերը։ Շատ կարևոր նպատակ է մեր եկեղեցու բարեկարգումը և նաև ցանկապատը, թե շենքի կառուցումը, որը ավելի ևս կզորացնի եկեղեցու կյանքը, որպես եկեղեցի։ Դա ուժի մեջ է։ Մենք ուզում ենք, որ բարի մարդիկ, հնարավորություն ունեցող մարդիկ գտնվեն և նախաձեռնվի այս գործը։ Իսկ ինչ կասեք այս շենքի մասին, երհարկանի, 3.5 հարկանի շենքի մասին։ Այդ մասին չեք ուզում խոսել։ Այդ մասին թող իրենք խոսեն։ Այդ շենքը ինձ թվում է չի թողնում Սուրբ Հակոբ եկեղեցուն ազատ շնչել։ Իհարկե, ամեն շենք ունի իր սահմանները, իր հնարավորությունները, իր բակը, նույն ձևով եկեղեցին պիտի ունենա իր սահմանները, որի մեջ պիտի ինքը իր կյանքը գտնի։ Եկեղեցին է, որ պետք է հաստատուն և անաղարտ պահի մեր հավատքը, ցավոք կան ճշմարիտ ճանապարից շեղվողներ, մոլորյալներ, որոնք ընկնում են աղանդավորական տարբեր շարժումների հյուսած ցանցը։ Աղանդավորականները շարունակում են դռներ ծեծել քարոզի համար, հենց փողոցում են հոգևորսությամբ զբաղվում։ Պիտի նախ մենք մեր կոչման մեջ լինենք, թե հավատացյալը, թե եկեղեցու սպասավոր, թե քահանան, պիտի նաև զգուշ լինենք աղանդավորական այդ շարժումներից, պիտի կարողանանք նաև պատշաճ պատասխան տալ իրենց և բավարար քարոզչական աշխատանքներ կատարել ամեն մեկս մեր տեղում։ Եվ ամենակարևորը զգոն և զգուշ լինել, երբ որևէ աղանդավոր հանդիպում է մեզ, պիտի իմաստուն ճերպով նրան պատասխանենք, որպեսզի կարողանանք նրան հաղթել և կարողանանք նրան իսկապես մեր հավատքի զորությամբ, մեր գիտությամբ հաղթել Սուրբ Եկեղեցիների ճշմարիտը, այլտեղ ճշմարտություն չկա։ Դուք կարևորեցիք եկեղեցու դերը, չեք կարծում, որ աղանդավորականների ակտիվությանը նպաստում է հենց հայ առաքելական եկեղեցու, թույլ տվեք ասել, պասիվությունը։ Ուրեմն կա ազատ տարածք, դաշտ, որ նրանք փորձում են գրավել։ Կարծում եմ, իրապահ մարմիններն էլ արդյունավետ չեն աշխատում, և հենց մենք ինքներս, մեզնից որից է մեկը ոստիկանություն դիմել է, երբ աղանդավորականը թակել է իր տանդուրը, չէ՞ որ օրենք են խախտում դրանով։ Բոլորիս պասիվությունն է դրան նպաստում։ Պասիվությունը ամենտեղ ամենուրեք կա։ Բոլոր անձերի մեջ էլ կա պասիվություն։ Ինչքան էլ մարդը ակտիվ լինի, էլ եթե ինքը իրեն քնի, կտեսնի պասիվ է։ Հարաբերական, ասենք, մոտեցում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ մենք պասիվ ենք, ասենք, ինչպես պետք է մեր առաջելությունը կատարենք, այն չափով, ինչքանով կարողանում ենք, կատարում ենք։ Ավելին անել ինչ է նշանակում։ Սա նույնպես մոտեցում է, որ մենք մեր ուժերի չափով ջանք պիտի գործադրենք, պիտի մեր ներդրումն ունենանք ամեն մեկս մեր տեղում։ Մենք ունենք Սուրբ Ավետարան, ունենք Սուրբ Եկեղեցի, ունենք եկեղեցու կյանքը, և այդ կյանքից հեռու լինել նշանակում է խոտորվել, մոլորվել։ Իսկ կան մարդիկ, որոնք թե տգիտությունից, թե անհավատությունից, թե հպարտությունից թակում են ուրիշի դռներ, կազմակերպությունների դռներ, այս մարդիկ կարելի ասել և խեղճ են, և ողորմելի վիճակում են, պիտի նրանց ձեռքից բռնել, բարձրացնել։ Կան, որոնք մեր խոսքին անսացել են, իսկ կան, որոնք հպարտ են։ Հպարտ բացասական իմաստով։ Բացասական իմաստով, իհարկե, հպարտությունը մահացու մեղք է։ Մենք էլ եկեղեցու հավատացյալներ ենք, մենք ամբողջ եկեղեցին չգիտենք գյուտության իմաստով, խոնարհաբար ընդունում ենք, որ մեր հարերի արժեքներն են ճշմարիտը։ մեր հայրերը ինչ ճանապարհով գնացել, մենք էլ այդ ճանապարհով գնանք, մեր հոգեվերականները, մեր առաջնորդները, հո մենք ամեն ինչ չգիտենք, որ հենվենք մեր գիտելիքի վրա, կամ պատրաստ եկեղեցի, պատրաստ գիտելիք, պատրաստի ճշմարտություն, մենք պիտի խոնարհաբար ընդունենք, նրանք, որոնք մտքին են հենվում, մտքին հենվելով նաև սխալվում են։ Իսկապես նրանց խղճալ կարելի է, որտեղ մոլորյալ են, նրանք իսկապես չգիտեն ճշմարիտ ուղին, հոգեպես ոչ ամուր մարդիկ են ընկնում ցանցը։ Նաև այս հանգամանքը կա, շատերը կան, որ չեն ուզում հավատացյալ դառնալ, քանի որ իրենց հավատացյալ են համարում մարդիկ, ովքեր չարության մարմնացում են, կան հոգևորականներ, որոնց վարքը ամենևին էլ քրիստոնեական չէ։ Իհարկե, այն իմաստով, որ նրանք չգիտեն, դրա համար են մոլորվում, ինչ որտեղ ճիշտ է։ Եվ այս մոլորությունը անհանգստացում է իհարկե մեզ բոլորիս։ Մենք գիտենք, որ մարդիկ կատարյալ չեն, միայն Հիսուս Քրիստոսը կատարյալ և եկեղեցին է, որ կարոզում են ճշմարիտ վարդապետություն, Սուրբ Ավետարանի ճշմարիտ վարդապետությունը։ Մենք ամեն մեկս ունենք մեր թերությունը, օրինակ ես անձամբ մեծ թերություններով հարուստ մարդ եմ, որ նայում եմ մեր հավատավոր ժողովրդին, կարծում եմ ամենաթերին ես եմ, ամենանհավատը ես եմ, այսպես եթե մենք իրար մոտենանք եւ իրար նայենք, ապա կարծում եմ, որ մենք կուժեղանանք, կզորանանք եւ ամեն մեկս կարող ենք հաղթարել բոլոր փորձությունները, որ կան, թե մեր անձնական կյանքում, թե եկեղեցական կյանքում, եթե ընդհանրապես հասարակական կյանքի մեջ։ Սուրբ Ավետարանի պատգամները մեզ շատ բան են սովորեցնում։ Ով ուզում է առաջին լինել, դա պիտի լինի սպասավոր, խոնար, որպեսզի կարողանանք մեր պարտականությունները կատարել։ Իսկ բոլոր քահանաներն էլ, այն մեկն իր տեղում իր ճանապարհն է անցնում, իր հոգեոր գործունեությունն է կատարում, եթե մենք նայենք թերություններին, ապա բոլոր մարդկանց մեջ թերություններ կարող ենք կատարել։ Դրա համար ավելի ճիշտ այն կլինի, որ թերություններին չնայենք, այլ ուրիշ բան գտնենք։ Արամ Մովսիսյանն ինչպես դարձավ Տերմինաս եկեղեցու սպասավոր։ Արամ Մովսիսյանը սովորական մի քաղաքացի էր Ղարաբաղի ժողովրդի մեջ եւ աշխարհի կեցված ուներ եւ իր նպատակներ ուներ, այս ինչի մեջ շատ հայրենասեր էր, նվիրյալ հայրենասեր եւ ազգասեր, եւ հանկարծ Աստծո նախախնամությամբ Գանձասարում, երբ հայր Միքայելը եկավ հովություն կատարելու եւ որ եղել է Գանձասար եւ Վանահայր, նկատեց այդ Արամին, տեսնելով նրա մեջ ինչ-որ դրական գծեր, հոգևորականին համապատասխան, եւ հրավիրեց ու անգամ համոզեց, ստիպեց, որ պիտի գնա եւ սովորի Էշմիածնի հոգևոր ճեմարանում, քանայիս լսրանում, որպեսզի դառնա հոգևորական։ Իսկ Արամ ընդդիմանում էր երկար ժամանակ, համարյա մի տարի, բայց վերջի վերջո համոզեց հայ Միքայելը նրան, որը հիմա Շիրակի թեմի հոգևոր առաջնորդն է, Միքայել Սրբազան, որին մենք շատ հարգում սիրում ենք։ Եվ դուք երբևէ չեք ափսոսացել, որ թողել եք աշխարհի կյանքը։ Չենք ափսոսացել այն իմաստով, որ լուծ է կահանայություն կատարելը, չարչարանք է, նեղություն է, եւ շատ թեր ենք կատարում, եթե մենք առավելագույնը կատարենք, ապա դժվար կլինի դիմանա այս մեծ գործնեության, աշխատանքին, քահանայական կյանքին։ Դրա համար այսպես դժվարություններով և չարչարանքով լեցուն կյանք պիտի լինի քահանայի կյանքը, բայց դե կարողանում ենք համբերել համբերատարությամբ, հավատով հաղթարել բոլոր դժվարությունները, ամեն տեղ դժվարություն կա, թե հոգևոր կյանքում, թե աշխարհի կյանքում։ Պողոս Արաքյալի խոսքը բերեմ, ասում է, որ ով ուզում է հավատացելին, նա պիտի չարչարանքների մեջ լինի։ Տեր հայր, դուք հաճությամբ եք տանում այդ ծանր լուծը և գեղեցիկ խոսքեր չհամարեք, կամ մարդիկ, որ տեսնելով ձեր պահվածքը, ձեր վարքը, ուզում են հավատալ Աստծուն, չնայած աթեիստ են։ Չենք համարում, որ մենք ինչ-որ բան ունենք, ասենք արժանի ենք քահանայական կոչման, արժանի ենք հավատացյալի կոչվելու, որտեղ շատ ճանապարհ ունենք անցնելու, բայց և այնպես մենք ձգտում ենք, թող ոչ թե նայեն մարդկանց և հավատացյալ դառնան կամ հավատքի դառնան, այլ իրենք իմանան, որ հավատով իրենց հոգևոր փրկություն։ Մի անգամ մենք այդ մասին խոսել ենք, որ եթե մենք հայ ենք, ուրեմն քրիստոնյա ենք, ուրեմն առաջնորդվում ենք Աստծո պատվիրաններով, ես եկեղեցի չեմ հաճախում, ինձ հավատացյալ չեմ համարում, երբ ես եմ ասում, նկատի ունեմ շատ շատերին, բայց պատասխանատու եմ իմ խղճի առաջ, եւ եթե հայ ընտանիքներում տարվում է քրիստոնյական դաստիարակություն, այսպես թե այնպես, թեկուզ եւ մկրտված չենք, բայց մենք հավատացյալ ենք մեզ համարում, եթե հայ ենք, ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցու զավակն ենք։ Այո, իհարկե, մեր արյունը խոսում է դրա մասին, մեր ժառանգությունը, անցյալը խոսում է հենց դրա մասին։ Ես էլ Գանձասարում, երբ քանի որ այնտեղ եմ ծնվել, մեծացել, առաջին հոգևոր Վան գյուղում, եւ պատահական չէ նաեւ Գանձասարի բարեխոսությունը այս հարցում, որ պատճառ եղան այն հոգևորական դառնալուն։ Երբ ես առաջին անգամ տեսա հոգևորականի, սիրտս ձգվեց դեպի նրան, առանց որևէ բան իմանալու, առանց հավատի մասին խորը գիտելիքներ ունենալու, որտեղ ազգայինը հոգևորը խոսեցի մեջ։ Դրա համար մենք ամեն ինչով քրիստոնյա ենք, հավատացյալ ենք, հայ ենք, հայ քրիստոնյա ենք։ Դուք ամեն օր լինի արև, անձրև, ձյուն, ոտքով է գալիս եկեղեցի, կտրելով քաղաքի մի ծայրից մյուսը։ Ասում են առողջ մարմնի մեջ առողջ հոգի, դուք ինչքան էլ համեստաբար նշում եք, որ դեռ թերություններ շատ ունեք, իսկապես մարդն այդպիսին է, պիտի ինքը ձգտի ավելիին, դա է մարդուն տանում դեպի առաջ։ Հոգով առողջ եք, ուզում եք միշտ առողջ լինել նաև մարմնով, դրա պատճառով եք ամեն օր ոտքով գալիս եկեղեցի, թե այլ պատճառ կա։ Պատճառը այն է, որ ես սիրում եմ Ղարաբաղով քայլել, մեր երկրի ճանապարհներով քայլել, գազաներով ոչ միայն այստեղ, այլ բնություն եմ գնում, Ստեփանակերտի շրջապատը լավ գիտեմ, ամեն մի թիս հողը, որտեղ էլ լինեմ, ես պիտի քայլեմ, տեսնեմ եւ քայլելով ճանաչեմ իմ Արցախի նաեւ հողը, բնությունը, ամեն ինչը։ Դա հոգևորի հետ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք միավորենք հոգևորի հետ, առանց դրա հնարավոր չէ։ Երևի աշնանը Ստեփանակերտի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայր տաճարը կբացվի։ Այդպես ասում են, եթե առաջարկեն ծառայելու մայր տաճարում, կընդունեք։ Շատ մեծ պատասխանատվություն կլինի ինձ համար, բայց մենք զինվոր ենք մեր տեղում, մեր դիրքում, մեր ծառայության մեջ, ուր ասեն, այնտեղ պիտի գնանք։ Մեր հոգևոր առաջնորդը Սփազան հայրը նպատակահարմար կգտնի այս մարդուն այստեղ ուարկել կամ այնտեղ ուարկել, ինքն է որոշում, մենք էլ պիտի խոնարհաբար ենթարկվենք որպես Արցախաշխարհի հոգևոր զինվորներ։ Օրհնեցեք Տեր հայ։ Աստված օրհնի ձեզ։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2017 թվականի հունիսի 2-ի թողարկումը։